کھانا، سوال: کس صورت میں کھانا کھانا فرض ہے؟ جواب: اگر بھوک کا اتنا غلبہ ہو کہ جانتا ہو کہ نہ کھانے سے مر جائے گا تو اتنا کھا لینا جس سے جان بچ جائے فرض ہے، اور اس صورت میں اگر نہیں کھایا یہاں تک کہ مر گیا تو گناہگار ہوا۔ سوال: پیٹ کا کفل مدینہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: اپنے پیٹ کو حرام غذا سے بچانا اور حلال خوراک بھی بھوک سے کم کھانا پیٹ کا کفل مدینہ لگانا ہے۔ سوال: امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تندرستی کے لیے کیا رہنما اصول بتایا ہے؟ جواب: امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں، کھانے سے پہلے بھوک لگی ہونا ضروری ہے۔ جو کوئی کھانا شروع کرتے وقت بھی بھوکھا ہو اور ابھی بھوک باقی ہو اور ہاتھ کھینچ لے، وہ ہرگز طبیب کا محتاج نہ ہوگا۔ سوال: قیامت کے دن کون لوگ بھوکے ہوں گے؟ جواب: حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں پیٹ بھر کے کھانے والے کل آخرت میں بھوکے ہوں گے۔ سوال: پیٹ بھر کر کھانا کس صورت میں مستحب ہے؟ جواب: اس لیے سیر ہو کر کھانا کے نوافل کثرت سے پڑھ سکے گا اور پڑھنے پڑھانے میں کمزوری پیدا نہ ہوگی، اچھی طرح اس کام کو انجام دے سکے گا، یہ مندوب ہے۔ سوال: حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روزانہ کتنی بار کھانا کھاتے؟ جواب: حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور تاجدار نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر صبح کو کھانا کھا لیتے تو رات کو نہ کھاتے، اور اگر رات کو کھانا کھاتے تو صبح کو تناول نہ فرماتے۔ سوال: کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے کا مسنون طریقہ بیان کریں۔ جواب: سنت یہ ہے کہ قبل طعام اور بعد طعام دونوں ہاتھ گٹھوں تک دھوئے جائیں۔ بعض لوگ صرف ایک ہاتھ یا فقط انگلیاں دھو لیتے ہیں، بلکہ صرف چٹکی دھونے پر کفایت کرتے ہیں، اس سے سنت ادا نہیں ہوتی۔ سوال: سب سے پہلے بدعت کون سی ظاہر ہوئی؟ جواب: حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، سلطان مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد سب سے پہلی بدعت پیٹ بھر کر کھانے کی پیدا ہوئی۔ جب لوگوں کے پیٹ بھر جاتے ہیں تو ان کے نفس دنیا کی طرف سرکش ہو جاتے ہیں۔ سوال: برتن کھانا کھانے والے کے لیے کب استغفار کرتا ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کھانے کے بعد برتن کو چاٹ لے گا وہ برتن اس کے لیے استغفار کرے گا۔ سوال: بروز قیامت کس شخص پر حساب کی شدت نہ ہوگی؟ جواب: حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس بھوکے پر حساب کی شدت نہ ہوگی جس نے دنیا میں فاقہ اور بھوک پر صبر کیا ہوگا۔ سوال: حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کتنے لقمے کھایا کرتے تھے؟ جواب: امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 7 یا 9 لقموں سے زیادہ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ سوال: مومن اور کافر و منافق کے کھانے میں کیا فرق ہے؟ جواب: حدیث پاک میں ہے، مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر یا منافق 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ دعوت اور مہمان نوازی۔ سوال: حدیث پاک میں مہمان کے اکرام کی اہمیت کس طرح بیان ہوئی ہے؟ جواب: رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ عز و جل اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے اور اپنے پڑوسی کو اذیت نہ دے، اور وہ بھلی بات بولے یا چپ رہے۔ سوال: مہمان کے لیے کون سی 4 باتیں ضروری ہیں؟ جواب نمبر ایک جہاں بیٹھایا جائے وہیں بیٹھے نمبر دو جو کچھ اس کے سامنے پیش کیا جائے اس پر خوش ہو نمبر تین صاحب خانہ کی اجازت کے بغیر وہاں سے نہ اٹھے اور نمبر چار جب وہاں سے جائے تو اس کے لیے دعا کرے سوال اگر ہماری مہمان نوازی نہ کرنے والا ہمارے ہاں آئے تو ہم کیا کریں جواب ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائیے کہ میں ایک شخص کے یہاں گیا اس نے میری مہمانی نہیں کی اب وہ میرے یہاں آئے تو میں اس کی مہمانی کروں یا بدلہ دوں ارشاد فرمایا بلکہ تم اس کی مہمانی کرو سوال کیا مہمان میزبان کے گناہ معاف ہونے کا سبب بھی بنتا ہے جواب جی ہاں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مہمان کسی کے یہاں آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے اور جب اس کے یہاں سے جاتا ہے تو صاحب خانہ کے گناہ بخشے جانے کا سبب ہوتا ہے سوال مہمان کو رخصت کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے جواب حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت یہ ہے کہ مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جائیں سوال جس کو دعوت ولیمہ دی گئی اس کے لیے کیا حکم ہے جواب دعوت ولیمہ کا قبول کرنا سنت موقعہ ہے جب کہ وہاں کوئی گناہ مثلا گانے باجے کا کام اور کوئی اور شرعی رکاوٹ نہ ہو قبول کرنے کا معنی وہاں جانا ہے کھانے نہ کھانے میں اختیار ہے سوال سب سے برا کھانا کون سا ہے جواب حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے برا کھانا ولیمے کا وہ کھانا ہے جس میں مالدار لوگ بلائے جائیں اور غریب محتاج لوگوں کو نہ پوچھا جائے سوال دعوت ولیمہ کتنے دن ہو سکتی ہے جواب دعوت ولیمہ پہلے دن یا اس کے بعد دوسرے دن بس انہی دو دن تک ہو سکتی ہے اس کے بعد کی تو وہ سنت نہیں بلکہ وہ ریا و سما یعنی لوگوں کو دکھانا سنانا ہے سوال حضرت صوفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ولیمہ میں کیا کھلایا گیا تھا جواب آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے ولیمے میں ستو اور کھجوریں تھیں سوال بن بلائے دعوت میں جانے والے کے لیے کیا وعید ہے جواب ایسے شخص کے متعلق حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے جو بغیر بلائے گیا وہ چور ہو کر گھسا اور غارت گری یعنی لوٹ مار کر کے نکلا سوال دعوت میں بوڑھے اور جوان دونوں ہوں تو پہلے کس کے ہاتھ دھلائے جائیں جواب کھانے سے قبل جوانوں کے ہاتھ پہلے دھلائے جائیں اور کھانے کے بعد پہلے بوڑھوں کے ہاتھ دھلائے جائیں اس کے بعد جوانوں کے سوال کس صورت میں میزبان کو مہمانوں کے ساتھ کھانے پر بیٹھانا چاہیے جواب اگر مہمان تھوڑے ہوں تو میزبان ان کے ساتھ کھانے پر بیٹھ جائیں کہ یہی تقاضائے مروت ہے اور بہت سے مہمان ہوں تو ان کے ساتھ نہ بیٹھیں بلکہ ان کی خدمت اور کھلانے میں مشغول ہوں لباس انگوٹھی اور زیور سوال کتنا لباس فرض ہے جواب اتنا لباس جس سے سترے عورت ہو جائے اور گرمی سردی کی تکلیف سے بچے فرض ہے سوال ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے کی کیا وعید ہے جواب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کپڑا ٹخنے سے نیچے ہو وہ آگ میں ہے اور اللہ عز و جل قیامت کے دن اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا سوال کپڑوں میں دامن اور آستین کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے جواب سنت یہ ہے کہ دامن کی لمبائی آدھی پنڈلی تک ہو اور آستین کی لمبائی زیادہ سے زیادہ انگلیوں کے پوروں تک اور چوڑائی ایک بالشت ہو سوال نابالغ لڑکوں کو ریشمی کپڑے پہنانے کا حکم بیان کریں جواب نابالغ لڑکوں کو بھی ریشم کے کپڑے پہنانا حرام ہے اور گناہ پہنانے والے پر ہے۔ سوال، کیا ریشم کا لحاف اوڑ سکتے ہیں؟ جواب، ریشم کا لحاف اوڑنا ناجائز ہے کہ یہ بھی لبس پہننے میں داخل ہے۔ سوال، اون اور بالوں کے کپڑے سب سے پہلے کس نے پہنے؟ جواب، اون اور بالوں سے بنے کپڑے سب سے پہلے حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنے۔ سوال، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی کا نگینہ کس طرف ہوتا تھا؟ جواب، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی کا مقدس نگینہ ہتھیلی کی طرف ہوتا تھا۔ سوال، انگوٹھی کس کے لیے سنت ہے؟ جواب، جن کو مہر کرنے کی اجازت ہوتی ہے، جیسے سلطان، قاضی اور علماء جو فتویٰ پر مہر کرتے ہیں۔ سوال، کس رنگ کے لباس کو حدیث پاک میں بہتر کہا گیا ہے؟ جواب، سفید رنگ کے لباس کو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفید کپڑے پہنو کہ وہ زیادہ پاک ستھرے ہیں اور انہی میں اپنے مردے کفناؤ۔ سوال، مرد کو کیسی انگوٹھی پہننا جائز ہے؟ جواب، صرف چاندی کی ایک انگوٹھی ایک نگینے والی جائز ہے جو وزن میں 4.5 ماشے سے کم ہو۔ بغیر نگینے کی یا ایک سے زیادہ نگینے کی انگوٹھی اگرچہ چاندی کی ہو، مرد کے لیے ناجائز ہے۔ سوال، کیا لڑکوں کے کان چھدوانا اور اس میں بالی پہنانا جائز ہے؟ جواب، لڑکوں کے کان چھدوانا اور اس میں بالی پہنانا ناجائز ہے۔ سوال، گھنگرو کے متعلق حدیث شریف میں کیا ارشاد ہوا؟ جواب، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر گھنگرو کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ زینت۔ سوال، کیا چھوٹے لڑکوں کے ہاتھ پاؤں میں مہندی لگا سکتے ہیں؟ جواب، چھوٹے لڑکوں کے ہاتھ پاؤں میں بلا ضرورت مہندی لگانا ناجائز ہے۔ سوال، کیا مرد اپنے کان چھدوا کر اس میں زیور پہن سکتا ہے؟ جواب، مردوں کا اپنے کان چھدوانا اور اس میں زیور پہنانا دونوں ناجائز ہیں۔ سوال، عورتوں کا ناک کان چھدوانا فرض ہے، واجب ہے یا سنت؟ جواب، نہ فرض ہے نہ واجب نہ سنت، صرف مباح یعنی جائز ہے، ہاں اچھی نیت ہو تو کار ثواب ہے۔ سوال، عورت کو زیبائش اور آرائش کے لیے میسا سیاہ دان تحسا لگانا کیسا ہے؟ جواب، میسی کسی رنگ کی ہو، عورتوں کو علاج دانتوں کے علاج کے لیے یا شوہر کے واسطے آرائش کے لیے متعلقاً جائز بلکہ مستحب ہے، صرف حالت روزہ میں لگانا منع ہے۔ سوال، کیا عورت جوڑا باندھ سکتی ہے؟ جواب، جی ہاں باندھ سکتی ہے۔ سوال، عورت کا اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کرنا کیسا؟ جواب، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عورت کا اپنے شوہر کے لیے زیور پہننا، بناؤ سنگھار کرنا باعث اجر عظیم اور اس کے حق میں نماز نفل سے افضل ہے۔ سوال، مرد کا اپنی بیوی کے لیے جمال اختیار کرنا کیسا؟ جواب، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بلا شبہ میں اپنی بیوی کے لیے زینت اختیار کرتا ہوں جس طرح وہ میرے لیے بناؤ سنگھار کرتی ہے، اور مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں وہ تمام حقوق اچھی طرح حاصل کروں جو میرے اس پر ہیں، اور وہ بھی اپنے حقوق حاصل کرے جو اس کے مجھ پر ہیں۔ سوال، کیا مرد زنانہ یا عورتیں مردانہ کپڑے یا جوتے پہن سکتی ہیں؟ جواب، جی نہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے زنانے مردوں اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی مردانی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ سوال: سرما کب لگانا سنت ہے؟ جواب: حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سنت یہ ہی ہے کہ رات کو سوتے وقت سرما لگائیں، دن میں سرما لگانا جمعہ کی نماز کے لیے، عیدین کے لیے سنت ہے، یوں ہی عاشورہ کے دن اور روزانہ شب کو سنت ہے۔ سوال: مرد اور عورت کی خوشبو میں کیا فرق ہونا چاہیے؟ جواب: حدیث مبارکہ میں ہے، مردانہ خوشبو وہ ہے کہ اس کی خوشبو تو ظاہر ہو مگر رنگ ظاہر نہ ہو، اور زنانہ خوشبو وہ ہے کہ اس کا رنگ تو ظاہر ہو مگر خوشبو ظاہر نہ ہو۔ سوال: کیا مکان میں جاندار کی تصویریں آویزہ کر سکتے ہیں؟ جواب: جی نہیں، مکان میں جاندار کی تصویریں آویزہ کرنا ناجائز ہیں۔ سوال: میلاد شریف کی خوشی میں نیز اجتماع میلاد کے لیے زیب و زینت اختیار کرنا کیسا ہے؟ جواب: جائز زینت اختیار کرنا از خود جائز ہے، اور اگر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی اور آپ کے مبارک ذکر کی تعظیم کی زینت سے ہو، پھر تو اس عمل کا مستحب ہونا واضح ہے۔ علماء فرماتے ہیں، بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنے میں کوئی اسراف نہیں، جس چیز کے ذریعے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی تعظیم مقصود ہو وہ ہرگز ممنوع نہیں ہو سکتی۔ بیٹھنے، سونے اور چلنے کے آداب۔ سوال: کسی کے آنے پر اس کے بیٹھنے کے لیے جگہ کشادہ کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب: حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص کسی قوم کے پاس آئے اور اس کی خوشنودی کے لیے وہ لوگ جگہ میں وسعت کر دیں تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ ان کو راضی کرے۔ سوال: کس طرح کی چھت پر سونے کی ممانعت ہے؟ جواب: حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور رحمت آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی چھت پر سونے سے منع فرمایا جس پر دیوار کی آڑ نہ ہو۔ سوال: کلولہ کرنا کس کے لیے مستحب ہے؟ جواب: صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظم علیہ رحمت اللہ فرماتے ہیں، غالباً یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو شب بیداری کرتے ہیں، رات میں نمازیں پڑھتے، ذکر الہی کرتے ہیں یا کتب بینی میں مشغول رہتے ہیں، کہ شب بیداری میں جو تکان ہو کلولہ سے دفع ہو جائے گا۔ سوال: کس طرح لیٹنا جہنمیوں کا طریقہ ہے؟ جواب: حدیث شریف میں ہے، پیٹ کے بل لیٹنا جہنمیوں کا طریقہ ہے۔ سوال: سونے کا مستحب طریقہ بیان کیجیے۔ جواب: سونے میں مستحب یہ ہے کہ باطہارت سوئے اور کچھ دیر دہنی کروٹ پر داہنے ہاتھ کو رخسار کے نیچے رکھ کر قبلہ روح سوئے، پھر اس کے بعد بائیں کروٹ پر۔ سوال: سوتے وقت کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ جواب: اللہم بسمک اموت و احیا۔ سوال: جاگنے کے بعد کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ جواب: الحمدللذی احیانا بعد ما آماتنا وعلیہ النشور۔ سوال: صبح اٹھ کر کس بات کا پکا ارادہ کرنا چاہیے؟ جواب: صبح اٹھنے، دعا پڑھنے اور یاد خدا کرنے کے بعد اس بات کا پکا ارادہ کرے کہ تقوی و پرہیزگاری کرے گا، کسی کو ستائے گا نہیں۔ سوال: کون کون سے اوقات میں سونا مکروہ ہے؟ جواب: دن کے ابتدائی حصے میں سونا یا مغرب اور عشاء کے درمیان سونا مکروہ ہے۔ سوال: عصر کے بعد سونے والے کو حدیث پاک میں کیا تنبیہ کی گئی ہے؟ جواب: حدیث پاک میں ہے، جو شخص عصر کے بعد سوئے اور اس کی عقل چلی جائے تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ سوال: کیا نماز عشاء کے بعد باتیں کر سکتے ہیں؟ جواب: بعد نماز عشاء علمی گفتگو، مسئلہ پوچھنا یا جواب دینا یا مسئلے کی تحقیق و تفتیش کرنا، ایسی گفتگو سونے سے افضل ہے، جبکہ جھوٹے قصے کہانی کہنا، مسخرہ پن اور ہنسی مذاق کی باتیں مکروہ ہیں۔ البتہ میاں بیوی کا باہم یا مہمان سے نصیحت کے لیے کلام کرنا جائز ہے، اس قسم کی باتیں کرے تو آخر میں ذکر الہی کرے اور تسبیح و استغفار پر کلام کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ سوال: راہ چلنے کے آداب بیان کیجیے۔ جواب: راہ چلنے میں تمام تر امور کو ملحوظ رکھنا ہوتا ہے، بیچ راہ میں چلنے سے بچنا چاہیے، پریشان نظری ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی کیے پروکار طریقے سے چلنا چاہیے، نیز راستے میں خلاف تہذیب اور ناپسندیدہ کام کرنے سے بھی بچنا چاہیے۔ سلام اور مصافحہ۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جس سے مسلمانوں میں باہمی محبت پیدا ہوتی ہے؟ جواب: وہ سلام ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اسے کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو؟ وہ یہ ہے کہ آپس میں سلام پھیلاؤ۔ سوال: سلام کرنے میں کیا نیت ہونی چاہیے؟ جواب: سلام کرتے وقت دل میں یہ نیت ہو کہ جس کو سلام کرنے لگا ہوں اس کا مال اور عزت و آبرو سب کچھ میری حفاظت میں ہے، اور میں ان میں سے کسی چیز میں دخل اندازی کرنا حرام جانتا ہوں۔ سوال: کیا سلام اسی مسلمان کو کرے جسے پہچانتا ہے؟ جواب: نہیں، بلکہ ہر مسلمان کو سلام کرے، چاہے پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو۔ سوال: سلام کے جواب میں تاخیر کرنا کیسا؟ جواب: سلام کا جواب فوراً دینا واجب ہے، بلا عذر تاخیر کی تو گناہگار ہوگا، جواب کے ساتھ ساتھ توبہ بھی کرنی ہوگی، صرف جواب سے گناہ معاف نہ ہوگا۔ سوال: کیا خط میں لکھے سلام کا جواب بھی واجب ہے، اور وہ کس طرح دیا جائے؟ جواب: خط میں لکھے ہوئے سلام کا بھی جواب دینا واجب ہے، اور اس کے جواب کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ زبان سے جواب دے، دوسری صورت یہ ہے کہ سلام کا جواب لکھ کر بھیجے۔ مگر چونکہ سلام کا جواب فوراً دینا واجب ہے اور خط کا جواب فوراً ہی نہیں لکھا جاتا، عموماً کچھ تاخیر ہو جاتی ہے، لہٰذا زبان سے جواب فوراً دے دے تاکہ تاخیر کا گناہ نہ ہو۔ سوال: کون سے اوقات میں سلام کرنا سنت ہے؟ جواب: حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تین وقت سلام کرنا سنت ہے: گھر میں آنے کی اجازت چاہتے وقت، ملاقات کے وقت اور رخصت کے وقت۔ سوال: اگر خالی گھر میں جانا ہو تو کس طرح سلام کرنا چاہیے؟ جواب: حضرت عمر بن دینار علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کہ اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو یوں کہو: السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ حضرت علامہ علی قاری حنفی علیہ رحمۃ القوی نے فرمایا، یہ اس لیے کہ مسلمانوں کے گھروں میں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک تشریف فرما ہوتی ہے۔ سوال: سلام کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ جواب: حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، السلام علیکم، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب عطا فرمایا۔ جب وہ شخص بیٹھ گیا تو ارشاد فرمایا، 10 نیکیاں ہیں۔ پھر دوسرا شخص حاضر ہوا اور عرض کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی سلام کا جواب دیا، وہ بیٹھ گیا تو ارشاد فرمایا، 20 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک اور شخص نے حاضر ہو کر عرض کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر وہ بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 30 نیکیاں ہیں۔ سوال: انگلی یا ہتھیلی کے اشارے سے سلام کرنا کیسا ہے؟ جواب: انگلی یا ہتھیلی سے سلام کرنا ممنوع ہے، حدیث پاک میں فرمایا کہ انگلیوں سے سلام کرنا یہودیوں کا اور ہتھیلیوں کے اشارے سے سلام کرنا نصارہ کا طریقہ ہے۔ سوال، مصافحہ کا سنت طریقہ کیا ہے؟ جواب، اس طرح مصافحہ کرنا سنت ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا جائے اور دونوں کے ہاتھوں کے مابین کپڑا وغیرہ کوئی چیز حائل نہ ہو۔ سوال، ملاقات کے وقت کیا جانے والا کون سا عمل مغفرت کا سبب بنتا ہے؟ جواب، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جب دو مسلمان ملاقات کرتے وقت مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ سوال، ایک مومن کے دوسرے مومن پر کتنے حقوق ہیں؟ جواب، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ نمبر 1، جب وہ بیمار ہو تو عیادت کرے۔ نمبر 2، جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں حاضر ہو۔ نمبر 3، جب وہ دعوت دے تو قبول کرے۔ نمبر 4، جب اس سے ملے تو سلام کرے۔ نمبر 5، جب وہ چھینکے تو جواب دے۔ اور نمبر 6، جب حاضر و غائب اس کی خیر خواہی کرے۔ حاضر و غائب اس کی خیر خواہی کرے۔ چھینک اور جمائی۔ سوال، حدیث شریف میں چھینک کی کیا فضیلت اور جمائی کی کیا مذمت آئی ہے؟ جواب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو چھینک پسند اور جمائی ناپسند ہے۔ سوال، دنیا میں سب سے پہلے چھینک کس کو آئی؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے چھینک آئی۔ سوال، چھینک آنے کے بعد حمد کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب، چھینک آنے کے بعد حمد کرنا سنت ہے۔ سوال، چھینک کا جواب دینے کا کیا حکم ہے؟ جواب، چھینک کا جواب دینا واجب ہے، جبکہ چھینکنے والا الحمدللہ کہے اور اس کا جواب بھی فوراً دینا ہوتا ہے، اور اتنا آواز میں جواب دے کہ وہ سن لے واجب ہے، جس طرح سلام کے جواب میں ہے یہاں بھی ہے۔ سوال، ایک مجلس میں اگر کئی بار چھینک آ جائے تو کیا ہر مرتبہ جواب دینا ہوتا ہے؟ جواب، ایک مجلس میں اگر کسی کو کئی بار چھینک آئے تو صرف 3 مرتبہ جواب دینا ہے۔ ایک مرتبہ واجب، دوبارہ مستحب ہے، اس کے بعد اختیار ہے جواب دے یا نہ دے۔ سوال، چھینکنے والے سے پہلے سننے والا الحمدللہ کہہ دے تو کیا فضیلت ہے؟ جواب، حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایسا شخص دانتوں اور کانوں کے درد اور بدہضمی سے محفوظ رہے گا، اور ایک حدیث میں ہے کہ کمر کے درد سے محفوظ رہے گا۔ سوال، چھینکتے وقت کیا کرنا چاہیے؟ جواب، چھینک کے وقت سر جھکا لے اور منہ چھپا لے اور آواز کو پست کرے، چھینک کی آواز بلند کرنا حماقت ہے۔ سوال، جہاں ایک سے زائد افراد ہوں تو کتنے لوگ چھینک کا جواب دیں؟ جواب، چھینک کا جواب بعد حاضرین نے دے دیا تو سب کی طرف سے ہو گیا، اور بہتر یہ ہے کہ سب حاضرین جواب دیں۔ سوال، جمائی شیطان کو کیوں پسند ہے؟ جواب، کیونکہ جمائی کی وجہ سے عبادت میں چستی نہیں رہتی اور غفلت آتی ہے، اسی لیے شیطان کو یہ پسند ہے۔ سوال، جب کسی کو جمائی آئے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ جواب، منہ پر ہاتھ رکھ لینا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے، جب کسی کو جمائی آئے تو منہ پر ہاتھ رکھ لے، کیونکہ شیطان منہ میں گھس جاتا ہے۔ سوال، جمائی کو روکنے کا طریقہ بیان کیجئے۔ جواب، جمائی آئے تو منہ بند کیے رہے، اور نہ رکے تو ہونٹ دانت کے نیچے دبائے۔ جمائی روکنے کا مجرب طریقہ یہ ہے کہ دل میں خیال کرے کہ انبیاء علیہ السلام کو جمائی نہیں آتی تھی۔ سوال، اگر نماز میں کسی کو جمائی آئے اور ہاتھ کے ذریعے روکے بغیر کوئی چارہ کار نہ رہے تو کیا کرے؟ جواب، قیام میں دہنے ہاتھ کی پشت سے منہ ڈھانک لے، اور غیر قیام میں بائیں کی پشت سے، یا دونوں میں آستین سے۔ زیارت قبور۔ سوال: عزیز و اقارب کی قبروں پر جانے کے لیے بہتر ایام کون سے ہیں؟ جواب: جمعہ یا جمعرات یا ہفتہ یا پیر کے دن مناسب ہے، سب میں افضل روز جمعہ وقت صبح ہے۔ سوال: قبر والوں کو سلام کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: قبر والوں کے چہروں کی طرف منہ کر کے اس طرح سلام کہیے: السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلافونا ونحن بالعصر۔ سوال: اگر قبرستان کا راستہ قبریں مسمار کر کے بنایا گیا ہو تو اس پر چلنا کیسا؟ جواب: قبرستان میں قبریں مٹا کر جو نیا راستہ نکالا گیا ہو اس پر چلنا حرام ہے، بلکہ نئے راستے کا صرف گمان ہو تب بھی اس پر چلنا ناجائز و گناہ ہے۔ سوال: گھر سے فاتح پڑھ کر اسال کرنے میں زیادہ ثواب ہے یا قبرستان جا کر؟ جواب: قبرستان میں جا کے پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے، کہ زیارت قبور بھی سنت ہے اور وہاں پڑھنے میں اموات مردوں کا دل بھی بہلتا ہے، اور جہاں قرآن مجید پڑھا جائے رحمت الہی اترتی ہے۔ سوال: قبر کو سجدہ کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ جواب: قبر کو سجدہ تعظیمی کرنا حرام ہے، اور اگر عبادت کی نیت ہو تو کفر ہے۔ سوال: کیا قبر پر اگر بتی یا موم بتی جلا سکتے ہیں؟ جواب: قبر پر اگر بتی یا موم بتی نہ جلائی جائے، کہ یہ آگ ہے اور قبر پر آگ رکھنے سے میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں، اگر حاضرین کو خوشبو پہنچانا مقصود ہو تو قبر کے پاس خالی جگہ پر اگربتی لگا سکتے ہیں۔ سوال: مزار پر کس طرح حاضری دی جائے؟ جواب: مزار شریف پر قدموں کی طرف سے حاضر ہو اور چہرے کے سامنے کم از کم چار ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا ہو اور درمیانی آواز میں سلام عرض کرے: السلام علیکا یا سیدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر درود غوثیہ تین بار، سورہ فاتح و آیت الکرسی ایک ایک بار، سورہ اخلاص اور درود غوثیہ سات سات بار پڑھ کر اللہ عز و جل سے دعا کرے کہ الہی، اس پڑھائی پر مجھے اپنے کرم کے مطابق ثواب دے اور اسے میری طرف سے صاحب مزار کو نظر پہنچا۔ پھر اپنی جائز طلب کے لیے صاحب مزار کی روح کو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ قرار دے، پھر سلام کر کے واپس آ جائے۔ سوال: کیا مزارات اولیاء پر حاضری دینے کے ارادے سے سفر کرنا جائز ہے؟ جواب: بالکل جائز ہے، کیونکہ وہ اپنے زائر کو نفع پہنچاتے ہیں۔ زیارت قبور کا حکم تو حدیث پاک میں دیا گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود بھی ہر سال شہدائے غزوہ احد کے مزارات پر تشریف لے جاتے تھے۔ سوال: مزارات پر غلط کام ہوتے ہوں تو کیا حاضری ترک کر دی جائے؟ جواب: علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی نے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے: مزار پر کوئی منکر شرعی ناپسندیدہ کام ہو، مثلا عورتوں سے اختلاط، ٹکراؤ، میل جول وغیرہ ہو، تو اس کی وجہ سے زیارت ترک نہ کی جائے، کہ ایسے باتوں سے نیک کام ترک نہیں کیا جاتا، بلکہ اسے برا جانے اور ممکن ہو تو بری بات کو ختم کرے۔ سوال: مزار پر پھول ڈالنا اور مزار کو بوسہ دینا کیسا ہے؟ جواب: قبر پر پھول ڈالنا بہتر ہے، کہ جب تک تر رہیں گے تسبیح کریں گے اور میت کا دل بہلے گا۔ اور امام علیہ سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: مزار کو نہ ہاتھ لگائیں نہ بوسہ دیں۔ سوال: کیا اسلامی بہنیں مزارات پر حاضری دے سکتی ہیں؟ جواب: اسلامی بہنیں مزارات پر نہ جائیں، بلکہ گھر سے ہی احصال ثواب کر دیا کریں۔ عورت جب گھر سے قبور کی طرف چلنے کا ارادہ کرتی ہے اللہ عز و جل اور فرشتوں کی لعنت میں ہوتی ہے، اور جب واپس آتی ہے اللہ عز و جل کی لعنت میں ہوتی ہے۔ سوال: دعوت اسلام کی مجلس مزارات اولیاء کس مقصد سے بنائی گئی ہے؟ جواب: یہ مجلس حت المقدور صاحب مزار کے عرس کے موقع پر اجتماع ذکرونات کرتی ہے، مزار شریف کے احاطے میں بالخصوص عرس کے دنوں میں سنتوں بھرے مدنی حلقے لگاتی ہے، جن میں وضو، غسل، تیمم اور نماز کا طریقہ نیز سنتیں سکھائی جاتی ہیں، اور عاشقان رسول کو با جماعت نماز کی ادائیگی، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت، درس فیضان، سنت دینے یا سننے کی ترغیب دی جاتی ہے۔